Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. W niedzielę po 20. Autopromocja. Trójka budzi. Dzień dobry, a na zegarze już czwarta. Candle. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black stone, I'm a black stone. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home. I'm a black star. Take your passport and shoes. I'm a black star. And your sedatives and mood. I'm a black star. You're a flash in the pan. I'm a black star. I'm the great I am. I'm a black star. I'm a black star. Way up on money. Powiem może od razu, że przyswajanie muzyki Davida Bowiego nie idzie mi najłatwiej przez lata, ale próbuję. Przez lata próbuję na pewno. Jest oczywiście dużo materiału, który mam już za sobą i mogę powiedzieć, że jestem na tak, ale jest jeszcze przede mną długa droga przez te najtrudniejsze okresy w historii twórczości mistrza. Black Star z jego ostatniej pożegnalnej płyty. Myślę, że ten połamany na początku rytm my najbardziej lubimy, tak? W tej audycji w co sobotę od 4 do 6. Dlatego dzisiaj David Bowie na początek naszego spotkania w Trójce, które zrealizuje Elżbieta Różycka, a ja nazywam się Michał Grabkowski. Myślę, że będzie dobrze, bo patrzę na utwory, które przed nami, także żeby za długo nie zaczynać, możemy już startować. Let's go cruising to the park, cruising after dark, let's go out. Slow it down to 5, on an endless drive, let's go out. Baby, zespół Duran Jones and the Indications połączył swoje siły z wokalistką grupy Illa Bomba, Luz Elena Mendozą i proszę bardzo, weszła taka alternatywna wersja piosenki Cruising to the Park. Dla tych wszystkich, którzy no niby jeszcze śpią, ale nie śpią, mają oczy otwarte i mogą się jeszcze na łóżku troszeczkę pokręcić, bo taka będzie muzyka na początek. Erykah Badu, tak, wczoraj skończyła 50 lat. One, two, one, two. Now on and on and on and on. Wake the fuck up, cause it's been too long. Say, wait a minute, queen, what's your name? I be the gypsy flipping life game from the right brain. Ascension maintained, rolling through like a burning flame. Like a supernova star. She be the light when they in the dark morning. The moon past the sun, four constellations start forming. Across up in the sky, but everybody wanna ask me why. Why would do your words do? They can't understand you. Don't go talking that shit, Badu, Badu. What would do your words do? They can't understand you. Don't go talking that shit, Badu, Badu. Santa, Pisces, sick of that. Swimming down, living in a dream. But when she loves, she tends to cling. When incense burns, smoke unfurls. Analog girl in the digital world. The Rasta style, flower child. So dip, dip, bow, zip, dip, dial. The go-to smile, split them vows. Bing, boom, bing, melanated. About to give birth to church. But everybody wanna ask this earth. What good do you? Jakoś nie mogę w to uwierzyć, że to 50 lat. 50 lat temu w Dallas przyszła na świat Erika Badu. Genialny głos, dusza przesiąknięta soulem. No i królowa, królowa amerykańskiego śpiewu. Wszystkiego najlepszego. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie czwartej. Trójka budzi Jazz and Bass. Podam Państwu adres tutaj do studia, jeżeli moją Państwa ochotę na korespondencję, to ja jak najbardziej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Kolejna artystka nazywa się Denise Sherwood. Silent, we're so still, yet everything. everything's moving and it's all okay. Cause we set the pace, sweet love. No i ten bas, a my przecież bas lubimy w tym paśmie co sobotę od 4 do 6. Denise Sherwood, 36-letnia artystka, córka Adriana Sherwooda. Adrian Sherwood to postać bardzo ważna, jeżeli chodzi o światową scenę reggae, dub, założyciel chociażby wytwórni On You Sound. No i Denise Sherwood wyrosła w kulturze takiej systemowej i już od najmłodszych lat przebywała w niesamowitym towarzystwie, jak na przykład Lee Scratch Perry lub inni wielcy zasłużeni dla tego gatunku artyści. Mogę powiedzieć tak delikatnie, koledzy tatusia, no jakby nie było i nic dziwnego, że ta energia i dźwięki, które od dziecka były jej jakby naturalnym środowiskiem, eksplodowały i Denise zdobyła się, oczywiście nie dał rady inaczej, przy pomocy fachowców, jak chociażby ojciec, aby stworzyć płytę, no i w ten sposób uwolniła inspiracje, które drzemały gdzieś w środku. Stalking you. Yeah, you're going round and round cause you can't deal with the feeling. Numbing yourself to what's empty and never still. Won't you let me in? Won't you let me in? Won't you let me in? Than I think you ever realized. You hurt yourself cause you can't bear the love you feel. But you got more magic than any story they fed you. I wish you could see you the way that I do. Won't you let me in? Won't you let me in? Podobno 17 lat trzymała w głowie swoje pomysły i dopiero teraz postanowiła je upublicznić. This Road, tak zatytułowany jest debiutancki album Denise Sherwood. Jeżeli Państwo po dzisiejszej audycji będą chcieli sięgnąć po to wydawnictwo, no to od razu mówię, że jest niesamowite. Zresztą ja dzisiaj do godziny 6 jeszcze do tego krążka oczywiście wrócę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo są niezawodni, jeżeli chodzi o korespondencję mailową. Pięknie. Zajrzałem sobie na Bandcampa Alpha Mist, bo tak sobie pomyślałem, że może upubliczni jakiś następny fragment z nadchodzącej płyty, ale jednak nie. Cały czas tylko i aż Run Out, a przypominam, album w kwietniu. Thank you. Oprócz muzyki Alpha Mist, który jestem absolutnym fanem, uwielbiam też jego okładki i grafiki, które na płytach się znajdują. Ta najnowsza przedstawia schody, namalowane schody, na schodach porozsypywane karty, no i fragment butów, sportowych butów i wszystko z takiej bocznej perspektywy. Proszę zajrzeć na stronę artysty, tam będzie już okładka płyty Bring Backs, która to ukaże się w kwietniu, na albumie 9 utworów, no i Run Outs, bardzo dobrze już znany z audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Czy jak powiem, że nie mogę się doczekać, to będzie nowość? Nie, bo mówię to za każdym razem, kiedy prezentuję w radiu dla Państwa ten singiel. 3 minuty po wpół do 5, no to teraz koledzy Alpha Mista. We'll be right back. Koledzy, jak najbardziej, bo to ta sama scena i to samo miasto Londyn. Theon Cross, gościnnie Moses Boyd i Nubaya Garcia. Panda Village na płycie tego pierwszego, czyli taka mocna, żelazna reprezentacja tych artystów, których często lubimy słuchać w Trójka Budzi Jazz and Bass. I teraz połączone siły. Proszę bardzo, przez 5,5 minuty. Drodzy słuchacze, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o tym adresie i przypominam o tym, że do 6 mamy czas i do 6 wiele się wydarzy. Na przykład teraz. Teraz będzie grupa Film. To jest przykład takiego tria, które nagrało teraz płytę po 7 latach milczenia. To jest trio rockowe, ale w tym całym swoim gitarowym zamieszaniu potrafią tak odchylić się od stylistyki, która przewodzi na tym albumie, że wychodzą rzeczy jakie? Jazzowe. W jednej z audycji, którą mam przyjemność prowadzić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w ciągu tygodnia, audycji, która nazywa się Dogrywka, jest emitowana w środę o godzinie 20:00, opowiadałem już o tym albumie, bowiem tam w tej audycji zajmuję się prezentacją muzyki, można powiedzieć, z pogranicza ciężkiej gitary. No i tam rzeczywiście na albumie Time Burner, bo tak zatytułowana jest ta płyta, ta ciężka gitara się pojawia, ale też pojawia się dużo jazzowego eksperymentu. Już w środę zapowiadałem, że dziś w Trójka Budzi Jazz and Bass do tego albumu Time Burner będę wracał. I to oto krótki przykład tego, jak grupa, która na co dzień założona przez Dave'a Lombardo, słynnego amerykańskiego perkusistę, który po 7 latach tą grupę rozwiązał, ale reszta muzyków postanowiła, że będzie kontynuowała działalność. To takie wtrącenie o historii. No i to jest przykład tego, jak grupa rockowa może troszeczkę te gitary odłożyć na bok i stworzyć na swoim rockowym, jakby nie było, albumie takie piękne jazzowe klimaty. Ja dzisiaj do tego wydawnictwa będę jeszcze wracał z troszeczkę dłuższym motywem też jazzowym, także jeżeli komuś chociaż te 2,5 minuty bardzo się spodobały, no to proponuję zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. No to teraz troszeczkę płamiemy.

No, żeby państwo nie myśleli, że ja ten temat zlekceważyłem, no bo na początku obiecałem lekcję z Go Go Pingwin, a potem 3-4 tygodnie przerwy, ale to celowo, żeby za dużo tych pingwinów naraz nie było, ale wracamy. To trio z Manchesteru, tworzące od lat niesamowitą muzykę. Dziś album z roku 2018, jest to czwarta płyta Go Go Pingwin, Humdrum Star. Proszę bardzo, nie wiem, czy to nie jest mój ulubiony album tego tria, nagrany już dla Blue Note Records. Co mnie najbardziej w nim urzeka? Chyba brzmienie, chyba dźwięki, taka czysta, klarowna produkcja. Muzycznie cały czas niesamowici, w stylu, który sami wypracowali, bo mamy takie połączenie jazzu z broken beatem, no i wszystko nasycone taką elektroniczną, piękną aranżacją. Zresztą proszę posłuchać.